pagkanian ang buhay ng tao. Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin di matapuan. At kung minsan lumalapit ng di mo alam. Sa pag-ibig may bigot tagumpay. Di malam